Амаль хрысціянскі тост за ворагаў Адаму Мальдзісу. Гіене баяцца, сабаку вішчаць, свінні рыцца ў гной сваім, а льву патрэбны калючы гушчар, родны край і свабода ў ім. П'ю за тое, каб нам сярод родных лясоў не вішчаць, не дрыжаць, не крывіць, бо ўсе мы тут не з гіен і не з псоў, бо мы сапраўднай крыві. І таму давайте за ворагаў піць і за імі сатканую сець, бо ім не дадзена нас палюбіць і не дадзена нас зразумець, бедалагі. Не ўцяміць іх бедным мазгам, пакуль не праб'е ім канец. Як добра быць другам і братам нам, і яму, і табе, і мне. Божа, дай ім даўжэй пражыць, хай спаўна трубяць свой час. Хай да самай апошняй нашай мяжы будуць яны ў нас. Божа, ты скінуў іх нам як дары, і мы славім мудрасць тваю, бо яны нас будзяць яшчэ на зары, і рана заснуць не даюць. І ўстаем, і арэм мы нашы палі, пакуль не апусціцца змрок. І мы ўстаем, і зброю сталім, слова сталім, і радок. Ім няма з кім ісці плячо да пляча, з кім любіць, з кім стаяць у баі, з кім смяяцца, спрачацца і нават маўчаць. А памруць, хто паплача па іх? Даруй ім, яны пакараныя і так, даруй хоць на гэты раз, бо розум у іх, як слёз у ката, і не могуць пазычыць у нас. І даруй нам, што сеем мы у душы ім жах, як скачком бяром частакол, што даводзіцца ім дрыжаць у дамах, калі гойсае леў вакол. Твой закон, што вазіць не варты ягной чалавек такі і народ, калі ворах ад назвы іхняй адной не бялее, як снег і як лёд.